Çarptığı zaman telsizi bozuldu mu acaba diye düşünüyordu Thomas Hudson. Kullanabileceği bir yedek telsizi olmalıydı. Ama Peters kısa dalgada bir daha sesini duyamamıştı çarptıktan sonra. Bu bir şey kanıtlamazdı ya. O iki teknenin bizim 3 gün önceki rotamızda olduğundan başka kesin olarak bildiğimiz hiçbir şey yok. Güvertelerinde kayıkları var mıydı diye sormayı unuttum. Ama palmiye dallarından gölgelik yapılmış normal Bahama kaplumbağa avcılarının tekneleri olduğunu söylediğine göre sandalları da vardır herhalde. Kaç kişiler? Bilmiyorsun. Yaralı var mı içlerinde? Bilmiyorsun. Kaçı silahlı? Bildiğin tek şey bir makineli tabancalarının olduğu. Rotaları? Şimdi üzerinde bulunduğumuz rota. Belki de Cayo Cruz'la Megano arasında bir şeyler buluruz. Su birikintilerine doğru uzanan iguana izlerinden başka bir şey bulamazsın ya. Hiç olmazsa başka şeyleri düşünmeni engelliyor. Başka bir şey yok artık. Var. Olmaz olur mu hiç? Bu tekne var. Teknedeki insanlar var. Deniz var. Avlamakta olduğun bu hain adamlar var. Ondan sonra hayvanlarını göreceksin. Kente inip kör kütük sarhoş olacaksın, sonra da yeniden denize çıkmaya ve bu işe başlamaya hazır olacaksın. Belki de bu sefer herifleri yakalarsın. Denizaltılarını sen batırmadın ama uzaktan da olsa batırılmasına aracı oldun. Tayfalarını yakalayabilirsen çok yararlı olur. Öyleyse neden hiçbir şey umrunda değil? Diye sordu kendi kendine. Neden onları katil olarak görmüyor, neden gereken haklı duygulara sahip olamıyorsun? Neden hala yarışı terk etmemiş, binicisiz bir at gibi koşuyorsun böyle? Hepimiz katiliz de ondan. Eğer işe yararsak, hepimiz iki taraftanız ve hiçbir şeyden bir hayır gelmez bu işte. Ama bunu yapman gerek, elbette, dedi. Ama bundan gurur duymam gerekmez. Yalnızca iyi yapmalıyım. Bunu sevmem için tutmadılar beni. Sen zaten işe alınmış bile değilsin, diye söylendi. Bu da durumu daha da kötüleştiriyor ya. Dümeni bana ver Ara. Ara dümeni bıraktı. Sancak tarafına dikkat et. Güneş gözlerini kamaştırmasın ama. Gözlüğümü alırım. Bak Tom, neden dümeni bana bırakıp buraya 4 gözlü çıkarmıyorsun? Yoruldun. Adada da hiç dinlenmedin. Bu anda 4 gözcüye ihtiyacımız yok. Daha sonra olacak ama. Yorgunsun. Uykum yok. Bak buralarda geceleri kıyıya yakın giderlerse başları derde girecektir. Sonra bir yerde durup onarıma kalkışacaklardır. İşte o zaman da biz onları bulacağız. Senin dinlenmemen için hiçbir neden yok ki Tom. Gösteriş yapmıyorum, dedi Thomas Hudson. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmedi zaten. Bu herifler hakkında ne düşünüyorsun? Onları yakalayacağımızı, gerekenleri öldüreceğimizi ve geri kalanını götüreceğimizi. Ya köydeki o kıyım? Bizim de aynı şeyi yapacak olduğumuzu söyleyecek değilim. Ama onlar bunu gerekli gördüler. Zevk için yapmadılar. Peki ya o kendi ölüleri? Harry kaç kere istedi Peters'ı öldürmeyi. Ben bile zaman zaman istemişimdir bunu. Doğru. Seyrek rastlanacak bir şey değildir bu. Ben böyle şeylerle hiç yormam kafamı. O yüzden üzülmem de. Sen de üzülmesen ve her zaman yaptığın gibi dinlenip kitap okusan. Bu gece uyuyacağım. Demir attıktan sonra okuyacağım ve sonra da uyuyacağım. Pek belli değilse de onlara karşı 4 gün kazanmış durumdayız. Bundan sonra araştırmalarımızı çok dikkatli yapacağız. Onları ya ele geçiririz ya da başkalarının kucağına atarız. Ne fark eder ki? Gururluyuz biz. Ama yine bizim başkalarının hiç bilmedikleri bir gururumuz daha var. İşte benim unuttuğum da oydu, dedi Tam Satsın. Boş bir gurur değil, diye devam etti Ara. Epey büyük bir gurur olmalı bu. Öyledir. Sakın unutma onu Tom. Kendini mahvetmemelisin. Gemideki herkeste vardır bu gurur. Peters'da bile. Peters'ı hiç sevmediğim halde. Bunu söylediğin için çok teşekkür ederim. Tom, insanın yalnızca gururu vardır. Bazen bu günaha varacak kadar çok olur. Biz gururumuz için olanaksız olduğunu bildiğimiz şeyler yaptık. Umursamadık bile. Ama insan gururunu dikkat ve akılla desteklemelidir. Şimdi sen artık kendine dikkat etmediğine göre bunu ben senden rica etmeliyim. Hem bizim için hem de gemi için. Biz dediğin de kim oluyor? Hepimiz. Pekala, dedi Tom Hudson. Güneş gözlüğünü iste. Tom, lütfen anla beni. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi bir yemek yiyeceğim ve bebekler gibi uyuyacağım bu akşam. Ara bunu hiç de komik bulmadı. O ancak komik olan şeyleri komik bulurdu. Bir dene Tom, dedi. İki ada arasındaki koya girip Kayo Cruz'un rüzgardan korunmuş yanında demir attılar. Suyun dibi pek hoşuma gitmedi. Şuraya bir daha atalım, dedi Thomas Hudson yardımcısına. Yardımcısı omuzlarını silkti, ikinci demiri atmak için eğildi. Thomas Hudson teknenin yanı başından akıntıya kapılmış, geçen kopmuş otlara baktı. İkinci demir kuma gömülünceye kadar kıçı üstünde çevirdi tekneyi. Tekne şimdi burnunu rüzgara vermişti. Akıntı iki yanından geçip gidiyordu. Bu koyda bile aşırı rüzgar vardı. Akıntı değiştiği zaman dalgaların tekneye yandan vuracaklarını biliyordu. Aman, ne olursa olsun canı cehenneme, dedi. Ama yardımcısı sandalı indirmişti bile. Kıç demirini atıyorlardı. Thomas akıntı değişince tekneyi yerinde tutacak olan küçük çıpaya baktı. Neden bir iki tane daha atmıyorsun, diye seslendi. O zaman belki de tekneyi örümcek diye satabilirdik. Yardımcısı sırıttı. Motoru tak sandala, gidip bir bakayım. Olmaz Tom, bırak Ara ile Willy gitsinler. Ben onlarla birlikte bir başka grubu Megano'ya götürürüm. Silahlarını da alsınlar mı? Hayır, bilim adamı olun. Her söyleneni kabul ediyorum, diye düşündü. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var galiba. Ama ne yorgunum, ne de uykum var işin aslına bakarsan. Antonio, dedi. Efendim, dedi yardımcısı. Şişme şilte, iki yastık ve bir de içki istiyorum. Ne içkisi? Cin, Hindistan cevizi suyu, angostura ve limon. Tomini yani, dedi yardımcısı. Kaptanın yeniden içkiye başlamasına sevinmişti. Duble olsun. Harry, şişme şilteyi attı. Arkasından bir kitap ve bir dergiyle kendisi çıktı. Rüzgarsız burası, dedi. Havalanman için brandayı biraz gevşeteyim mi? Ne zamandan beri böylesine ilgileniliyor benimle? Tom, aramızda konuştuk ve senin dinlenmeye ihtiyacın olduğuna karar verdik. Bir insanın dayanma sınırını aşacak kadar yoruyorsun kendini. Bu sınırı çoktan aştın. Kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Dünya umurumda değil. Önemli olan da bu zaten. Köprüden aşağı inmiyorsun, dümeni bırakmıyorsun ve hiçbir şeyi umursadığında yok. Anladım, dedi Tom Hudson. Ama yine de komuta bende. Ben kötü bir şey demek istemedim. Unut. Peki, dedi Tom Hudson. Dinleniyorum işte. Ada aramasını biliyorsun, değil mi? Bilmem gerekir. Git bak bakalım Megano'da ne varmış. Orası benim. Willy ile Ara gittiler bile. Ben Antonio'nun grubunun öteki sandalla dönmelerini bekliyorum. Peters nasıl? Öğlenden beri büyük telsizle uğraşıyor. Yapmış galiba. Bu çok iyi işte. Uyursam döndüğünüzde beni uyandırın. Olur Tom. Harry uzanıp aşağıdan kendisine verilen bir şey aldı. Pas renkli bir sıvı ve buz dolu bir kadehti bu. Kağıt peçeteye sarılmış, peçete lastik bantla tutturulmuştu. Duble Tomini, dedi Harry. İç, oku ve uyu. Kadehi gözlerden birine bırakırsın. Thomas Hudson bir yudum aldı içkiden. Beğendim, dedi. Hep beğenirsin zaten. Her şey yoluna girecek Tom. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sen hele biraz dinlen de. Dinleneceğim. Harry aşağı indi. Thomas dıştan takma motorlu sandalın homurtusunu duydu. Homurtu kesildi. Birileri konuştu. Sonra motor yine hareket etti. Bir süre kulak verip bekledi. Sonra içkisini alıp yandan denize boşalttı. İçki rüzgara kapılıp arkaya gitti. Kadehi raflardaki deliklerden birine soktu. Şişme yatakta yüzüstü yatıp kollarıyla kavradı şilteyi. O gölgeliklerin altında yaralıları vardı bence, diye düşündü. Kalabalığı saklamak için de olabilir. Ama buna inanmıyorum. İlk gece buraya gelirlerdi. Kıyıya çıkmalıydım. Bundan sonra ben de çıkacağım. Ara ile Harry usta insanlar aslında. Willy de çok iyidir. Ben de çok iyi olmaya çalışmalıyım. Bu gece biraz fazlaca çaba göster, diye düşündü. Esaslı bir kovalama olsun, yanlış yapılmasın ve kovalarken herifler arkada kalmasınlar. Thomas Hudson omzunda bir el hissetti. Willy ile ben birini yakaladık Tom, dedi Ara. Thomas Hudson arkasında Ara olduğu halde köprüden atladı. Alman arka güvertede bir battaniyeye sarılı yatıyordu. Başının altına iki yastık yerleştirilmişti. Peters elinde bir bardak suyla yanında oturuyordu. ''Bak ne yakaladık?'' dedi. Alman zayıftı. Çenesi ve çökmüş yanakları sarı sakalla örtülmüştü. Saçları uzun ve taranmamıştı. Öğleden sonrasının hemen hemen batmak üzere olan güneşinin ışığında bir azizi andı.